I que bonic és el sol quan surt. Ai, ai, com m'agrada la meva terra. Ai, ai, ai, que bonic és el sol quan surt. Ai, ai, em moriré de gust, em correré la teva boca amb el perill.